به خیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای عزیزم. به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه و شما رو خیلی دوست داره. سلام به روی ماهتون گلای قشنگم. امروز مصادف بود با سال روز شهادت آقا امام رضا علیه السلام. امام رضایی که شما رو خیلی دوست داره و خوش به حال کسانی که در مشهد مقدس در کنار آقا امام رضا هستن. بله، شهادت این امام بزرگوار رو خدمت شما و بزرگترها تسلیت میگه. بریم سر وقت قصه‌مون. بچه ها خیلی قشنگه، اسمشم هست هدیه مخصوص یا ویژه. مریم کوچولو و خانوادهش توی یکی از خونه های روستای زیبا زندگی می کردن. بچه ها، پدر مریم دامدار بود. هر سال با گرم شدن هوا پدر مریم ما پشم گوسفندها رو کوتاه می کرد. بعد با کمک چند نفر از اهالی روستا پشم ها رو می شستن و توی آفتاب پهن می کردن تا خشک بشن. وقتی پشم‌های تمیز و شسته شده خشک می‌شدن، مامان مریم با کمک خاله زهرا پشم‌ها رو می‌ریستن و به نخ تبدیل می‌کردن. بعد نوبت این بود که نخ‌ها رنگ بشن. مادر مریم پشم‌ها رو توی دیگ‌های بزرگ رنگ می‌کرد و دور تا دور حیاط آویزون می‌کرد تا نخ‌های رنگی خشک بشن. بچه‌های من، حیات خونه مریم اینا با نخهای سبز و زرد و قرمز و صورتی مثل شهر قصه ها رنگارنگ و زیبا می شد. هر سال مامان مریم با نخهای رنگی که درست می کرد قالی می بافت، اما امسال با همیشه فرق داشت. امسال قرار بود قالی با نیت امام رضا علیه السلام بافته بشه. بچه ها، پدر و مادر مریم می‌خواستن وقتی بافتن قالی تموم شد اون قالی رو به حرم آقا امام رضا علیه السلام هدیه کنن. چه هدیه‌ای! مریم دوست داشت در بافتن این قالی که هدیه برای حرم امام رضا علیه السلام بود به مامانش کمک کنه، اما خوب قالی بافتن که بلد نبود. برای همین پیش مادرش رفت و گفت: مامان، منم دوست دارم تو بافتن قالی به شما کمک کنم، میشه به منم یاد بدین؟ مادر لبخندی زد و گفت: چرا نمیشه دخترم، بیا کنار دست من بشین، از روی دست من ببین که چطور نخها رو دونه دونه به هم گره میزنم و قالیم اینجوری بافته میشه. مریم کنار مامانش نشست و با دقت به دستای اون نگاه کرد. کمی که گذشت مادر گفت: خب حالا نوبت توه، بیا ببینم یاد گرفتی یا نه. بچه مریم نمیدونست چطور مثل مامانش نخها رو به هم گره بزنه، اما با تمرین و کمک مامانش کم کم یاد گرفت و بعد از مدتی اونم تونست قالی ببافه. حالا هر روز مریم پشت دار قالی می نشست و در بافتن قالی به مامانش کمک می کرد. قالی هر روز زیباتر می شد و گلهای رنگ و رنگ پشت سر هم بافته می شدن تا اینکه قالی تموم شد. حالا وقت اون بود که پدر مریم قالی رو از دار قالی جدا کنه. پدر قیچی رو در دست گرفت و زیر لب بسم الله گفت و شروع کرد به جدا کردن قالی. پدر قالی رو بسته بندی کرد و پشت ماشین گذاشت. سوار ماشین شد و به طرف حرم آقا امام رضا علیه السلام حرکت کرد. بله گلای من، زیارت آقای امام رضا آرزوی همه ماست. شما هم اگه به زیارت آقا رفتین ما رو هم دعا کنین. بچه قالیبافی هم خیلی خوبه. من زمانی که جوان بودم رفتم قالیبافی رو یک کوچولو یاد گرفتم، ولی متاسفانه لیاقت نداشتم، استعداد نداشتم و این کار زیبا رو رها کردم. ولی شما اگه دوست دارین حتما یاد بگیرین، کار قشنگیه. خب گلای عزیزم، شما رو به خدای مهربان می سپارم و امیدوارم همیشه سلامت باشین. خدا نگهدار تا فردا شب.